राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 1 मार्च 1999 को प्रातः चाउंडिया में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। श्री सच्चिदानंद घन परमात्मा को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहता हूँ। भाई लोग, सज्जन, बहनों और माताएं सब प्रेम से सुने, ऐसी प्रार्थना है। देखो, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ, उसमें भी फिर भगवान की प्राप्ति कराने वाले संत महात्माओं का दर्शन दुर्लभ। दुर्लभ तीन चीज दुर्लभ बताई है, मनुष्यत्व, मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर के प्राप्त होने पर भी मेरा कल्याण हो, मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, ऐसी इच्छा बड़ी दुर्लभ है। और ये दोनों मिल जाए फिर भी असली श्री परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताने वाला बहुत दुर्लभ, और तीनों मिल जाए तो फिर काम बिना पार है। मनुष्य शरीर भी हुआ और अपनी मुक्ति की इच्छा हुई और मार्ग बताने वाला भी मिल जाए फिर काम बन जाता है। ठीक, मनुष्य शरीर तो मिला हुआ है ही, इतने भाई आए, कितने उत्साह की बात है, बड़े आनंद की बात है। बहना भी बहुत आई, बहुत बहनों के बेजार, बहुत बड़ी आनंद है। अब यहाँ आए हैं तो यहाँ केवल अपना कल्याण के लिए ही आए हैं। यहाँ कोई भोजन के लिए नहीं आए, ना कोई कपड़े के लिए आए, ना कोई अपने रहने का मकान के लिए आए। यहाँ केवल परमात्मा की प्राप्ति हो, भगवान के दर्शन हो, भगवान की प्राप्ति हो, इसी बात को लेकर आए हैं। तो जो बातें कही जाए उन बातों को आप प्रेम से सुने और सुन करके उसी के अनुसार अपना जीवन बनावे। जीवन में वैसा ही अनुसार कहें, भाई लोगों से भी ये कहना है, बहनों माताओं से भी ये कहना है कि अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनावे। वो निर्मल कैसे बने? एक बात खास, भगवान को याद रखना, भगवान का नाम लेना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान की गुण सुनना, भगवान की लीला सुनना है। भगवान की बात सुनेंगे उतना ही लाभ होगा। जगत में दूसरा लाभ नहीं है। धन ले, धन इकट्ठा कर लिया, परंतु वो छोड़कर मरना पड़ेगा। धन क्या, ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। यहाँ जितने भाई रहते हैं सब भाइयों को एक दिन मरना पड़ेगा। एक मरने के लिए, ये मृत्यु लोग है, मरने वाले ही लोग रहते हैं, कई हजार हजारों लाखों आदमियों को आप मिलो तो सबके सब मरने वाले ही हैं, छोड़ कर ही जाना ही है। तो यहाँ रहना स्थायी रूप में नहीं है। बहनों से भी, बहन माताओं से भी, उनसे भी प्रेम से एक रहा बहनों माताओं, हरदम यहाँ रहना नहीं होगा। भाई सज्जनों से ये कहना है कि हरदम आप रहना चाहो नहीं रह सकते। 100 वर्षों तक बहुत कम आदमी रहते हैं, 50-60-70 तक 20-20 में चले जाते हैं। तो इतना जो रहना है यहाँ हरदम रहना नहीं है, ये एक बात याद रखना। यहाँ डेरा लगा दिया गए मत भूले मन मोह में बांधू भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तू ऊँडी देकर नीव, ऊँडी देकर नीव या फुटोड़ा गेला कर आगो ने ठोड़ा आठे कुंड रेवन देला। यहाँ रहना नहीं मिलेगा, रहन देंगे यहाँ कर आगो ने ठोड़ा आठे कुंड रेवन देना। लख चौरासी जुड़ में रुतो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में तू बांधु भजे पीव, भगवान को याद कर। शिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला है नहीं। जन्म लियो जने मरनो ही परसी, मोतड़ी नगारो सिर कूट रे, राख उपाय करो मन कितना, बिना भजन नहीं छूट रे। संत कह रहा है कि भाई कितना ही उपाय करो, मरे बिना मौत के बिना रह नहीं सकोगा, कहीं कोई आदमी रहता नहीं। आप ऐसे सैकड़ों भिड़े हुए हैं पर कोई 100, 200, 500 वर्षों का है, तो आप हम कितने जिएंगे? जब ऐसी जिंदगी जीती नहीं है तो हमारे को जाना पड़ेगा, कैसे रहेंगे हम? जाना पड़ेगा ही। और जितनी जितनी उम्र आई है उतना उतना हमारे हम कमी हो गई। देखो आप बात खूब ध्यान देकर सुनना। लोग समझते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, माताएं विचार देखते हैं हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, ये बड़ा नहीं हो रहे हैं, छोटे हो रहा है। 80 वर्ष के उम्र में मरने वाला प्राणी अगर 5 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष अब बाकी नहीं है, 80 वर्ष ही जीवेगा। और 5 वर्ष का हो गया तो 50 वर्ष ही बाकी है, छोटा हो रहा है। हर एक वर्ष में बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है। वहम ऐसा है कि बड़े हो रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं। बहनों माताओं भी विचार करो, आप भी बड़े नहीं हो रहे हैं। भाई सज्जन भी आप लोग भी विचार करो कि हम बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे, दिन प्रतिदिन छोटे हो रहे हैं। बहम है कि मोटे हो रहे हैं, कैसे मोटे हो रहे हैं? 80 वर्ष के होने वाला टावर अगर 5 वर्ष का हो गया तो क्या 80 वर्ष और रहेगा? 75 वर्ष का ही रहेगा ना। तो दिन प्रतिदिन खत्म हो रहे हैं। हम जब आए हैं तब तो 49 मिनट हुए, बताओ 9 बजे करके शरीरों में आ गए थे यहाँ पर। तो इतने वर्ष उम्र हमारी सबकी कम हो गई। इतने मिनट आए, इतनी उम्र हमारी आपकी सबकी खत्म हो गई। छोटे से छोटा बालक हो चाहे बूढ़ा हो, इतनी उम्र खत्म हो गई। तो वो उम्र खत्म हो रही हरदम। भगवान को याद करो, कब करोगे? वो कौन दिन होगा जिस दिन भगवान को याद करोगे? बहनों से यही कहना है, भाइयों से भी यही कहना है कि भगवान को याद करो। अपना कोई नहीं है, महाराज ने कहा ना, अपना कौन है? किसको लेकर आप विचार कर रहे हो? अपना है या अपना कोई नहीं है? अकेले को जाना पड़ेगा। एक दिन आएगा उम्र खत्म होने पर, फिर जी नहीं सकेंगे, मरना ही पड़ेगा। और ये मांस बनाना हमें अकेला बढ़ना पड़ेगा, कोई साथी नहीं है। बीमारी अवस्था में भी दुख भोगते हैं, लोग कहते हैं बाहर बोझा तो हम तुम्हारा ले लें, परंतु ये दुख तो तू ही तो भोगेगा। साफ साफ यही जवाब है, कोई भी दुख में सहायता करने वाला नहीं है, सहायता करने वाला केवल भगवान है। भगवान के याद करने से शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, विश्राम मिलता है, सहारा मिलता है। बिना भगवान के सहारा देने वाला कोई नहीं है, है नहीं संसार में कोई भी, किसी की शक्ति नहीं, क्या करे बेचारा। ज्यादा आपके राजी होगा आपको बुखार बनेगा रोक देगा, और क्या करे, ज्यादा प्रेम आता तो रोक देगा, रोने से हमारा क्या फायदा हुआ, और क्या करेगा, बोलो कर नहीं सकते कुछ भी। तो अब की बिना माँ याद आवे, पहले लोग कहावत है अभी माँ याद है, माँ ए माँ ए माँ, तो ऐसे अब की बिना भगवान याद आते। एक भगवान के सिवाय कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तो इस वजह से बहनों से ही कहना है, भाइयों से ही कहना है कि राम राम राम राम राम राम राम जी का नाम लो। नाम धन पूंजी पल्ले बांध रे मना, धूबा नी प्रहलाद बांधी बांधी बा जाट धना, एक राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना। अरे भाई राम नाम रूपी पूंजी पल्ले बांधो, इस पूंजी के बिना साथे चलने वाला कोई नहीं है। साथे जाती राम जी को नाम बोल भी देंगे साथ वाले के राम नाम सत्य है, तो भूल मुझे क्या हुआ, सत्य का संग्रह कर लिया, सच्ची बात कहते चेता करके कहते हैं मर जाओ तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है भाई, तो भगवान को नाम लो। बहनों से ये करा है, माताओं से, वृद्ध माता है, छोटी बहनों है, उनसे कहना है कि भगवान को याद करो। भाई लोगों से ये करा है भगवान को याद करो, बिना भगवान के अपना कोई नहीं, ये कुछ कर नहीं सकेंगे। सच्ची बात है, एकदम आफत आएगी तब धाम पर रह को जरूरत को तब बताते सब ही सिद्ध है। न लियो कब भूल के राम को नाम, सन फिजूल फिजो सठ तो फिट है, अधिकार है उसको जो भगवान का नाम नहीं लिया। भाई और सज्जनों आपसे कहना है, जीव है जी और बिना भगवान के भजन के बिना निकम है कोई कमी नहीं है। दूसरी इंडिया में एक एक अवगुण है, इसमें दो अवगुण है, इसमें दो अवगुण है, एक तो बोल कर बिगाड़ दिया, एक खाकर बिगाड़ दिया। तो भगवान को नाम ले तब तो है ठीक, नहीं तो अजीब कोई काम की नहीं है। भाइयों से, प्रेम से, बहनों से, सबसे कहना है भगवान का नाम लो। अरे भगवान का नाम लेने का सबको अधिकार, राम दड़ी चौड़े पड़ी सबको ही खेलो आए, दावा दाही संतदास जीते सो ले जाए। राम दड़ी चौड़े पड़ी, राम जी का नाम चौड़े है, खुला राम है। रुपया अगर चाहो कमाना तो किसी तिजोरी खुलेगी, किसी का पॉकेट खुलेगा, किसी की कोई न कोई मजबूरी खुलेगी, तब तो रुपया मिलेगा। भगवान का नाम चौड़े, कोई जो नाम नहीं है, आओ राम राम राम राम राम राम राम राम, खुला लो खुला राम गरीब चौड़े पड़ी सबके सामने, सब खुल गए, हरदम दे राम राम राम राम राम राम करो, कोई मना नहीं करेगा। ये तो खुद धरना पड़ रही है, मन ख्याल नहीं है। ऐसे में आजकल के जमाने में बहुत विशेष महिमा है, कलयुग केवल नाम आधा, इस कलयुग रे मां नाम रे महिमा ज्यादा है। भगवान ने भजन की महिमा कलयुग रे मां विशेष है, कली विशेष नहीं आना पाऊ। ए धनवान मैंने बड़ा बड़ा, ये धनवान भी व्यापार से हो जाए तो व्यापार में किसो धनवान है, चीज तो सस्ती मिले और महंगी बिके, 2 रुपया 3 रुपया मन मिले बाहर और 50-40 रुपया मन हो जाए तो कितना दम दम हो जाए। महंगी चीज मिले महंगी बिके महंगी और मिले सस्ती, ऐसा आप लोग बात बताओ। ऐसी सतयुग में जितना समय राम नाम लेने से लगता था आज उतना ही समय लगता है। खरीदने में जितना सतयुग में राम नाम लेने में समय लगता आज राम नाम लेने में समय उतना ही लगता है। परंतु कीमत होगी खरजूर के हिसाब से। देखिए लेने में सस्ता और सीखने में ऐसी महिमा है, बिकने में महंगा है। कलयुग में भगवान नाम की महिमा ज्यादा है। कले दोष दे रहा ऐसे भागना, कले दोष दे दोषों का खजाना है। इसमें एक बड़ी बड़ी महिमा है। कितना देव कृष्ण से भक्त भक्त संग परम मृत केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से उसकी मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसा मौका अभी है। देखो मिलने में सस्ता और बिकने में बड़ा महंगा, माला माल बन जाऊ, धनी बन जाऊंगा। कबीरा सब जगह निर्धरा धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जागे रावना व धन होई। कबीरा सब जगह निर्धना, सब निर्धन है, आबार मारे तो साथ में कुछ भी जाए सब सब और शरीर में नहीं रह जैसे और बात दूर रही शरीर भी यही रह जाएगा। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जागे राव नाम धन हो। ये धन जी है बहनों माता है भी भगवान ने राम बना दे तो और भी पूंजी हो जाएगी। मेरा भाई कितनी ऊंची हो गई, ऐसे आप लोग पूछो मेरा भाई है करवेली भाई है करवा भाई है, कई संत होगी अच्छे अच्छे प्रातः स्मरण करने लायक होगी बहना माता है। भाई लोग सजन में भगवान ने बल किया तो महात्मा हो गया। अभी जीवन में जीते जी विलक्षण हो गए, उनके दर्शन करने से उनका नाम लेने से कल्याण होता है आदमी का, ऐसे पवित्र हो गए क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम लिया, नाम लो पूंजी संग्रह कर ली, इस बात से महात्मा हो गए, माताओं भी होगी ऐसी, भाई भी ऐसे हो गए। इसमें कोई कारण नहीं कि भाई हो सके माता नहीं हो सके, माताएं हो सके भाई नहीं हो सके, सबके लिए एक बात है। एक राम नाम पूंजी पल्ले बांध रहे बना, ये पूंजी अपने पल्ले बांध लो तो बड़ा सुख होगा, नहीं तो भाई और समय उम्र में भगवान का नाम लो वो अच्छी बात है। उम्र घट रही है, वो घट रही है। अब देखिए 58 मिनट हो गया, 2 मिनट बाकी है इसमें। ये सबकी घट गई, सबकी मेरी आपकी छोटे टावरों की बड़े बूढ़ों की सबकी उम्र घट गई। यहाँ आए मेरी इतनी इतनी उम्र सबकी घट रही, छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, सबकी उम्र घट रही है। और उम्र जितनी घट गई उतना जल्दी मरना पड़ेगा ही, उम्र पूरी होने पर मरना पड़ेगा। फिर रोक नहीं सकते भाई, आप में हमारे में कोई ताकत नहीं कि हम रोक दे मौत को। अगर मौत पैसों से रोकते तो धनवान आदमी भी नहीं मरता, धन्य दे 10,000 की और 20,000 की और पैसा देने के पास में, परंतु उनके हाथ की बात नहीं है, पैसों से मिलता नहीं है। ये धन है परेशान नहीं मिलता, भगवान का भजन करो तो दुख नहीं होगा, मरने पर दुख नहीं होगा, मरने पर आनंद होगा। कबीर जी महाराज कहते हैं सब जग मरण डर पे मरण से, सब जग डर पे मरण से और मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब बैठिए पूर्ण परम आनंद। मरे तो परम आनंद परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो सब जग डर पे मरण से, मरने से सब डरते हैं, क्यों डरते हैं, भजन नहीं किया, भजन अगर करे कभी जी कहो कहो बनिए कहो बैठिए पूरे परमानंद, परमानंद को प्राप्त हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो मरने में खुशी हो रहा है, राजी हो रहे हैं कि और जिन जिन छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। भजन जो है क्यों है पूंजी है फल है उसकी इतनी निर्भयता रहती है, तो उस भगवान के भजन करने से आप बात होती भाई। अब सबके लिए है, सबके लिए खुली है, इस वास्ते भगवान के नाम का जप करो। आप काम धंधा करो, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी आही उत्तम रीत। उत्तम रीत है सब जगह दर पे मरण से मरे मरण आनंद, कैसी मौज की बात है। भगवान के भजन रूपी धन पास में है तो है नहीं, पाठशाला में छोरा पढ़ते हैं, छोरा पढ़ते हैं उनको पूछे तो जिनको याद है वो त्योहार गए, मेरे को पूछो युवा आनंद में, जिन्होंने याद नहीं है छोरे लाए दुख छोरे पीछे बैठते हैं, मेरे को पूछ नहीं, पर पूछ रहे पूछे भाई ऐसे ही भजन किया है, उनकी मर्जी तो आनंद देता है, बहुत रहती है, कब मरिए कब बैठिए पूर्ण परमानंद, नहीं तो सब डरते, क्यों डरते हैं कि भजन किया नहीं, पाठशाला में क्यों डरते हैं कि ठीक याद नहीं किया, इस बार डरते हैं, लेकिन डरने की बात है, पूछो हमारे सब कुछ जितना पढ़ाया उतने पूछो, पढ़ाएगा जितना ही पूछेगा, अधिक अधिक पूछेगा तो पूछने हमारे बेकार है, हमारे को पढ़ाई जितना पूछो कैसे पूछ लो, तो इस तरह से यहाँ आए करके भजन किया है, उस बात को डर नहीं लगेगा, उसे मरने का डर भी मिट जाता है, और डर लगता ही नहीं उनको क्यों भजन किया है अपना। तो इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे कहना है, भजन रूपी पूंजी संग्रह करो, अभी मौका है, बड़ा सुंदर मौका है कलयुग का, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर बहुत रहो पारा, नहीं कलि करबन भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, एक राम नाम है, ये बड़ा भारी कीमती है, ये बात बताई याद रखो, जितना समय सतयुग में नाम लेने में लगता था उतना ही समय आज कलयुग में नाम लेने में लगता है, तो पूंजी लगती तो है थोड़ी, और बेन दफा हमारा ज्यादा, भगवान नाम लियो कलयुग के समय में कोई विशेष नहीं है, नाम प्रभाव चारों वेदों में और चारों युगों में नाम का बराबर प्रभाव है, परंतु कली विशेष कलयुग में विशेष महिमा है, आज कलयुग कलयुग का मौका है, भाइयों नाम लो आप भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सिद्धि है, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहिर, तुलसी रघुवर नाम में सब गाऊ का शीर, सब लोग शीर है, ऐसा नहीं ब्राह्मण भज जाएगा था साधु है भजन करे, भाई करे बहन करे कोई करो, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहिर, तुलसी रघुवर नाम में सब गाऊ का शीर, सबका हिस्सा है, अपनी अपनी पूंजी अपनी अपनी पूंजी हो, बहनों से कहना है भगवान का नाम लो, हाथ काम मुख राम है, हाथ से काम निंदा करो और मुंह से राम राम राम राम राम राम कर दो, हाथ काम मुख राम है हृदय साची भीत, हृदय में सच्चा भगवान से प्रेम है, हाथ काम मुख नाम है, ऐसा जब हर समय काम धंधा करते हुए राम राम राम राम राम, बालू जी बड़ी ने भूजी भजे राम, बालू जी बड़ी ने भूली भजे राम, कौन काम सग्राम के मुख में अरे शाम, भगवान का नाम न लियो, भगवान का नाम लो भाई, राम राम राम राम राम राम, जी पड़ी थारे समय संतों कहो कि मुक्ति मुंडे में थारे, तारे मुंडे में मुक्ति, मुंडे में मुक्ति, मुंडे राम राम राम राम राम राम राम, मुक्ति जा कल्याण हो जा, ऐसा भगवान का नाम है, इतनी महिमा है, और वो महिमा कर्तव्य में विशेष है, वो कर्तव्य मौको अपने को मिली है, इस वास्ते भाई हो भगवान का नाम लो हरदम, एक बात है भाई, दूसरी बात है सेवा करो, बूढ़ा बड़ा माई थे घर में उनकी सेवा करो, उनके दर्शनों से फायदा हुए, दादी माँ है दादाजी है ऐसे बड़े बूढ़े घरों में है उनकी सेवा करो, भगवान के ऊपर असर पड़ेगा, भगवान कहते हैं जो बूढ़ों की सेवा करे उनके ऊपर भगवान विश्वास करते हैं कि मेरा भी नाम लेगा, और अपने माइतों का भी सेवा नहीं करता तो उसे विश्वास भगवान भी नहीं करते, भगवान ही कहे मैं माइतों की सेवा नहीं करता मेरी सेवा कब करेगा ये, इस बार से बूढ़े माइतों की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, सज्जनों घर में तीर्थ है, घर में माता तीर्थ है पिता तीर्थ है, तीर्थ तीर्थ ज्येष्ठ संबंध है, माँ तीर्थ रूप पिता तीर्थ रूप अपना बड़े भाई तीर्थ रूप भुजाई रूप तीर्थ रूप, जैसे तीर्थ में जाने में बड़ा पुण्य होता है ऐसे बड़े बूढ़े माइतों की सेवा करने से बड़ा भाई पुण्य होता है, घर में तीर्थ है अरे वे सदा ही है, और जब चले गए तो फिर मिलेगा बदी, बदी जाना तो जाइए दो बार तीन बार चार बार जाइए, पर घर में माइत है जो तो सदा मौजूद है, अरे चले गए फिर याद करो आए मिलना है, इस वास्ते दुर्लभ है बड़े बूढ़े माइतों की सेवा करो, आज्ञा पालन करो, उनकी राजी लो, उनकी प्रसन्नता लो, वे प्रसन्न हो तो आपको विद्या आएगी, बालक बढ़े माइतों की सेवा करे गुरु जी की सेवा करे तो विद्या आती है, और भजन नहीं करे भजन तो विद्या नहीं आएगी, इस वास्ते भाई बड़े बूढ़ों की सेवा करो, और दीन दुखी कोई हो वह सेवा करो, जीव जंतु छोटा है उसकी सेवा करो। भाइयों याद रखो, ये मर्यादा मांस सेवन करना बहुत खराब है। दूसरे को काट देना दूसरे मांस खाना है, वे तुम्हारा मांस खाएंगे वे नौ सौ खाएंगे। एक गुना दस दसरा सौ गुना पुण्य होता है। एक रुपया दान करने में सौ रुपयों का पुण्य होता है। ऐसे ही एक जीव को मारो तो सैकड़ों का पाप लगेगा और वो पाप अपने को भोगना पड़ेगा। इस वास्ते मदिरा मांस सुनो, मांस से भी मदिरा का दोष ज्यादा बताया। मांस सेवन का पाप है उनसे भी मदिरा का ज्यादा। इसी केस में हम लोग जाया करते हैं गर्मी के दिनों में, तो वहां एक संतों से बात हुई, उन्होंने कह दिया कि एक कह देगा एक काम तुम्हारे करना पड़ेगा, चाहे तुम मांस खाओ मदिरा पियो और चाहे आप साहब मरी का मरी हुई गाय का मांस खाओ या चाहे मदिरा पियो। तो कैसे आप पता आ जाए तुम मदिरा कभी मिथी बना, मदिरा का बहुत निषेध बताया, मदिरा से बहुत पाप लगता है। क्यों लगता है? भैया तो एक पानी है, क्या बात है, वो जीवों का कष है। और शास्त्र में उसका बताया है कि मदिरा पीने वाले वे भीतर में दया नष्ट हो जाती है, भगवान का भजन करने की शक्ति नष्ट होती है। दूसरे पाप लगते हैं परंतु पुण्य करते हैं, भजन करने का जो भाव है वो नष्ट नहीं होता। मदिरा से वो भीतर का भाव नष्ट हो जाता है, भजन करना उसे बंद हो जाता है। इस वास्ते मदिरा मत पियो। भाई दारू पीना बहुत खराब, दारू पर दारा दो है तन धन की हान, नर सांप्रत देखो नजर न हो और नुकसान सांप्रत नुकसान होता है। इस वास्ते भाई मदिरा मांस का छोड़ त्याग करो, चिलम तमकू ऐसे त्याग करो। अन्य दो चीजों से शरीर रहता है, जल भी बंद करे तो जिएगा नहीं, अन्न बंद करे तो जिएगा नहीं, अन्न जो तो खाना पड़ना ही पड़ता है। मैं मदिरा बिना जीते हैं हम लोग, जीवे देख लो कभी मदिरा काम ही नहीं पड़ा, चखाई नहीं नहीं तो जीते हैं। तुम्हारे तो कमजोर नहीं है, तुम लोग मदिरा पीने वालों से हम कमजोर नहीं है। जोधपुर में यहाँ तक कह दिया था कुछ नहीं आ जाओ नहीं, चलो मदिरा पीने वाला ज्यादा नशा करने वाला है, थक जाएगा, निर्मल हो जाएगा। मैं बोलूं से बोलो बोल ले बोलो दे चलो से चलो, शक्ति नष्ट होती है भाई, फायदा कुछ नहीं, दफा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। इस रास्ते मदिरा मत पियो। बहनों से यही कहना, भाइयों से यही कहना है, भाइयों में ज्यादा पसंद होता है, बहनों में थोड़े, बहनों में कोई कोई सी पीती है, भाई लोग बहुत ज्यादा पीते हैं, इनमें बड़ा भाई नुकसान है। आजकल दोनों से प्रसार कर रहे, राज से प्रसार हो रहा है, गांव में दुकान खुल गई है, हमारे गांव में मैंने पता नहीं है, छोटे छोटे गांव में मदिरा की दुकान हो गई है, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, बड़ा भारी पतन हो रहा है। गो मांस से आपसे मरी हुई गाय के मांस से भी ज्यादा खराब है मदिरा पीना। मांस खाने से पाप लगता है, कोई पत्ता खुला नहीं पड़ा लगता है, और मदिरा पीने से भीतर के अच्छे भाव जो मगज में भजन करने गए हैं वे भाव के दृष्ट हो जाए। बीज बीज ने भूलते हुए भजता कचरा दाना बीज भयो बराजे बीजा भूजरे भूजने पर उगे नहीं पानी, उबाल ले तो सूखे को नहीं। इस तरह से भीतर में परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलने वाले अच्छे अच्छे भाव है भूल दिए जाते हैं, वे उबाल दिए जाते हैं, वे उगे नहीं फिर अगर अगर काम नहीं देते, वही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है नष्ट हो जाती है, अच्छे काम में लग नहीं सकता। इस वास्ते भाइयों मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, समझे, एक गुना दान है सहस गुना पुण्य, जैसे दान का हजार गुना पुण्य होता है, इस तरह से मदिरा एक बार पीने से हजारों पीछे दान पाप होता है बड़ा भारी भयंकर। इस वास्ते आपसे प्रार्थना है कि भाई लोग मदिरा ना पीवे और सबका प्रेम से बर्ताव करे, और गांव भर में कोई गरीब हो उसकी हित करो, उसकी मदद करो। माताओं बहना भूसा भर भर करें, पैसे भर भर कर कमरा रखे, लज्जा निवार लगे कमरा नहीं मिले। राजपूताना जाता में जब गया प्रचार करने के लिए, उन्होंने कहा कि बाहर आवे क्या, लज्जा निवारने के लिए पूरा कपड़ा नहीं है, ऐसी दशा है गांव में, तो ऐसे घरों में अन्न देना है वो बड़ा भाई पुण्य है। थारे मन में आवे साधु जे भाव, साधु तो मांग खा लेगा, परंतु ऐसे भले घराने की स्त्रियां मांग सकती नहीं, किसी ने कहे तो मांगे तो बुरा लगे, उन्हें आदत नहीं, इस वास्ते भाई इनकी रक्षा करो। जो गरीब आदमी है उनकी रक्षा करने का पुण्य संत महात्माओं ने भोजन से ज्यादा पुण्य है, ब्राह्मणों के भोजन से ज्यादा पुण्य है। जिनके घर में अन्न नहीं है, कपड़ा नहीं है, दुखी हो जाए, ऐसे आदमियों की सेवा करने का बड़ा भाई पुण्य है। नासेट आ जाए, गाय गम जाए, कहीं टोड़ी गम जाए, गाय भैंस गम जाए, तो भी जावे अभी ले आवे नहीं आए, और वो मिलते नहीं, पास में कुछ नहीं, यूं चल पा निकल गया, अभी ले आएंगे, चला गया दिन भर, दिन भर दिन आगे जाएगा, आगे पता लगे वहां गाय वहां आए। लोभ लागो बाणियों और सुर्ख है लागी गाय, बावड़े तो बावड़े नहीं तो आग रहे गाय। लोभ लागो पानी सुर्ख है लागी गाय, गाय होती नहीं जिंदगी हो, जो लीली हरी दिखे उसमें घर जाता है और जाता है, जाओ जाओ जाओ तो मेल वे थोड़ा सा सुर्ख हो जाए, गाय गम जाए, थोड़े गम जाए, पैंकी गम जाए, लादे को नहीं, क्यों कोई लादे, वे देखेगा भोजन करने पुण्य ज्यादा, क्योंकि पास में कुछ नहीं, कोई पैसा पास में नहीं और कुछ पास में नहीं, भूख थाल लगे चाहिए भूख लगे, मैंने भोजन कराओ तो बड़े पुण्य हुए। ऐसे रस्ते में कुछ चलता हुए जिन्हें पास नहीं हुए, जिन्हें पूजन कराने साधु महात्मा और अधिकुण हुए, इस वास्ते उनकी सेवा करो। घर टुकड़ा किसी कब्जा तो हुए, जहाँ पता लगे तो बता दो, उनका बड़ा भारी पुण्य होता है, दान देने का पुण्य होता है। घर का खर्चा कुछ नहीं गया, घर का खर्चा तो हुआ नहीं, पुण्य हो गया, वो तुम्हें कितनी आनंद की बात रहे। इस वास्ते भाई सबकी सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो होगा, आप लोगों से ये कहना है। इस तरह से सेवा करना ये दो काम खास है, मनुष्य शरीर सफल होने के लिए दो काम खास है, एक तो भगवान का नाम लेना, एक दीन दुखिया गरीबियों की सेवा करना, बड़े बूढ़ों की सेवा करना। बूढ़े भाई तो सेवा सो आशीर्वाद मिले, आशीर्वाद मिले, आशीष आशीष मिले, कल्याण हो जाए। बूढ़ी माताएं जल खेचते, एक सज्जन मिले थे साधु, एक साधु मिले थे, मैं टावर पर मैं मारा जान जान नजीक होता है, हाथ से खांस कर मिले थे, अरे खांसते थे, मैं देखे माजी माजी मैं खेल क्यों कर आशीर्वाद देते, बेटा जीते रहो खुश दे रहे दो, ऐसे खुश हो जा रही माता है, बूढ़ी बड़ी बूढ़ी माता उस शक्ति कम थी जब सारो कर दे तो वे संत कहता बढ़ी। इस वास्ते बड़े बूढ़ों की सेवा करो, बूढ़े बूढ़े आशीर्वाद देवे, मन सुधार दे, मन माताओं से कहना है, बूढ़ी घर में दादी सासू है, सासू है, बड़ी सासू है, बूढ़ी बड़ी माता है, उनकी सेवा करो, उनकी सेवा का पुण्य होता है साधु और ब्राह्मणों से ज्यादा। साधु और ब्राह्मण तो जगह जगह मांग लेंगे, एक जगह दूसरी तीसरी जगह से कोई जो मिल ही जाएगा उसको खा लेंगे, पर वे बूढ़े पे कहाँ जाए, कहाँ जाएंगे उसे बताओ, बूढ़ी माता कहाँ जाएगी एक दूसरे घर में, तो उनकी सेवा करो, उस आशीर्वाद मिलती है, उसको फायदा होता है, धन होता है, अन्न होता है, सब फायदा होता है। इस वाले बड़े बूढ़ों की सेवा करो और मन में प्रसन्नता रखो। गीता जी में आयो है, मन प्रसाद सौम्य तो मौन मात मिले गया, सर्वे अध्याय में हरदम प्रसन्न रहना तपस्या है, मन ही तपस्या, हरदम राजी रहना, हरदम प्रसन्न रहना, खुश रहना, सबको खुश रहना, सब खुश रहना, खुश रहना की तपस्या है बड़ी भारी। इस वास्ते भाई भगवान की सेवा करो, हरदम प्रसन्न हो, हरदम मस्त रहो, दुखी मत हो, दुखी दिन मत हो, राजी रहो, प्रसन्न रहो और सगाना भला करो, सगाना भला करने से फायदा होगा। एक राजा थे, राजा के मुनीम थे, उनके जो कुछ हो जाके भगवान ने ठीक किया, भगवान जो बुखार मिले ना ताव में भी फायदे ही बात है, घाटो लग जाए उसमें भी फायदा होता है, कमजोर शरीर में भी फायदा होता है। पाप करते हैं, दुख से पाप करते हैं, सुख से पुण्य करते हैं। ध्यान दो, सुख भोगोगा तो पुण्य खर्च होगा और दुख भोगोगा तो पाप खर्च होगा। पाप भोग लिया पाप घटेगा। तो वे मंत्री थे राजा के पास में रहने वाले, वे है जो कहते मंगल हो गया। वे ऐसा पुरुष रहते संत रहते हरदम प्रसन्न, जो हो गया तो मंगल हो गया, आनंद हो गया, मंगल हो गया। राजा का राज कुंवर था, कुंवर चल गया तो एकदम मुख से निकलेगी मंगल हो सुपरे बोलने पीछे सावधान हो गए, परंतु हृदय में ऐसी बात थी जो हो गया मंगल हो गया। राजा को बुरा लगा, मेरा तो लड़का मर गया इसलिए मंगल हो गया, वही मर गई कहते मंगल हो गया। दो बात हुई, राजा ने गुस्सा तो आया, अभी शोक का समय गुस्सा ना चाहिए। एक कमा कर लाया तलवार, बहुत बड़ी तलवार तार निकाल कर देखी। राजा देखने लगा यो यो यो कैसे थे कट अमल करके कैसे मंगल हो गया। अरे राजा हुआ तेज के निकल पड़ेगा यहाँ से, मेरे राज्य में अंत मत रहना, निकलो और घर में जाओ। कहते तो मंगल हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गई, आनंद हो गया, ऐसे घर निकल गया। घर नहीं गया, पास में पैसा नहीं, घर में घर गए गए सवारी नहीं, एक निकल गया कि अब राज्य में अन्न नहीं खाऊंगा। राज से बाहर जाकर के अन्न खाया, राज में पानी पी कर चला गया राजा से बाहर। एक दिन राजा गए शिकार में, शिकार में गए तो घोड़ा था तेज, वो शिकारी घोड़ा होता है शिकार के पीछे कर दे तो जोर से जाता है, घोड़ा तेज था महाराज का राजा का। तो वो चला गया गया जंगल में, जंगल में वहां डाकू रखे थे, डाका डालने वाले, चोरी करने वाले, लूटने वाले कई आदमी रहते थे। वहां धन लूटा, उसने बोलबा करी कि महाराज हे देवी माता, अगर ये धन हमारा 5000 पता नहीं लगे, एक 32 शब्द आएंगे, 32 शब्द मनुष्य मनुष्य बन जाएंगे। राजा को पकड़ लिया, क्यों राजा क्या अकेला है तो राजा बना यहाँ खुश भी पकड़ ले गए। लेकर जा करके उनके पुरोहित ने कहा तो स्नान कराओ, भोजन कराओ, ऐसे कराओ। अब भोजन किसको भगाए महाराज, मरना है अभी, परंतु ले गए तो देवी की आधारी तलवार काटे टहर गए। तो पूछो इसको कि तुम्हारे स्त्री है, स्त्री तो मर गई, अरे आधा सही आधा, पुरुष के बिना स्त्री है थी और आधी स्त्री के बिना पुरुष आधा, दोनों में लगे पूरा ग्रस्त है, एक है तो मर के आधा हो गया है, आधा है आधा छोड़ो छोड़ो। कहते झूठ बोलता क्या पता है कि बेटा है तुम्हारा, बेटा मर गया, अरे हृदय जला हुआ, हृदय जला हुआ। कहते झूठ बोलता घोषणा के लिए देखा आंगुली कटी हुई, अरे तो प्रत्यक्ष आंगुली कटी हुई, निकालो निकालो धक्का दिया, निकालो निकालो मारो नहीं, अंग बांधे अंग कट गया, निकाल दिया। आयोग आ करके पूछा तो मंत्री को बुलाओ, मंत्री ने कहा मंगल हो गया, आंगुली कटने से मंगल हो गया, आज मंगल आंगुली कटी हुई नहीं हो तो सिर कटता, तो सिर कट बस गया तो मंगल ही हो गया, आनंद गया शोक हो गया। मंत्री को बुलाया, मंत्री को पूछा कि आपके क्या मंगल हुआ, हमारे तो ठीक हुआ, अंगुली कटी होने से बच गए हम, इन दुख देखा करता, तो आप क्यों फंस गए, हम अकेले हो गए, अकेले क्यों हो गए, कि हमारा घोड़ा तेज था तो हमारा घोड़ा कम था क्या, हमारे चढ़ने का घोड़ा तेज कम था क्या, आपके समान ही थे, आप अंगुली कटी, मेरी अंगुली कटी, मेरी तो सिर कटता ही थी। वो मंत्री बड़ा पीछा था यार, मंत्री से दूर कर दिया, पास बोला किसको बहुत होगी भगवान मंगल ही करते, तो भाई बने मंगल जी से मंगल है, हरदम समझना जो ठीक हुआ, बुखार आ जाए तो मंगल हो गया, धन जाए तो मंगल हो गया, धन आवे तो मंगल हो गया, भगवान जो करे जो ठीक करे, इस वास्ते राजी रह जो, बहनों से यही करना है, भाइयों से यही करना है, ये भगवान करे जो अपने लिए ठीक करे, समझ भाई बताओ। अब मैं मंत्री को तैयार में केवल मौत के समय वाला कर दिया भगवान ने, तब पासों बुला लिया, तब राजा के भाई बात ठीक है। तो इस तरह से हरदम हर रहे, हरदम प्रसन्न रहना, जो आवे आफत आवे, दुख आवे उसमें पाप नष्ट होते हैं, सुख आवे उसमें पुण्य नष्ट होते हैं। एक बढ़िया था, उसे चोरी करी एक राजपूत ने, और क्या सेठा मारे गुड़ है गुड़ ले जाओ, तो खाने लगे वो भी बढ़िया, देखिए उसे खा लो कि कर लो तब ठीक है। तो वो राजपूत बोला गुड़ का तेरा ही है, तेरे ही तो छोड़ जाए तेरा ही गुड़ खा ले, कितने खा ले मारे तो फायदो, रुपया दो रुपया चार रुपया बढ़ी जीते मारे तो फायदे फायदो है और गुड़ खा तेरा ही है, तो आप राजी हो है थोड़ा ही पुण्य, थोड़ा ही पुण्य खत्म हो रहा है, दूसरा नहीं है। तो सुख में पुण्य खत्म होता है, दुख में पाप खत्म होते हैं, दुख भोगने का पाप कट जाएगा, पाप कट गया कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, इस बात तुम्हें घबराना नहीं, इतना इलाज करो उपाय करो वो तो ठीक, घबराना नहीं, मन में दुखी नहीं होगा, पाप करते हैं हमारे तो पाप करते हैं, बुखार में पाप कटे, नुकसान में पाप कटे, घर का कोई बढ़ जाए तो पाप कटे, अपने तो नुकसान में फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं, इस बात हरदम प्रसन्न रहो, हरदम राजी रहो, कैसी मौज की बात है, कितनी प्रसन्नता की आनंद की बात है। तो भाई कभी दुखी मत हो, हरदम रुख रुके हो, हरदम प्रसन्न हो, बहनों से माताओं से ऐसे करें, आप लोग भी दुख आवे परो मत करो, पाप कटते पाप और पुण्य कटते अपने पवित्र होते हैं, निर्मल हो रहे हैं, कर्जा उतर गया है, कर्जा उतर गया कितनी अच्छी बात है, ऐसे राजी रहो, जो दिन सेवा करो और सेवा करने से भी प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद मिलेगी, वह सेवा करो, तेरे पांडिया आशीष के पांडिया आदि आशीष दो, पांडिया हो लगे मैं क्या दू, और आशीष देगा पेट भर गया, अभी आशीर्वाद मिलेगा तो दूसरे सुख पहुंचाने से पछता मिलते है, आनंद मिलता है। इस रास्ते भाइयों बहनों उपकार करो, घर में कोई भी आवे भूखा हो अन्न दो, आप लोगों के बिना अन्न बना माता हो, आप माता माँ हो, इस बात में माँ बना क्या है कि तुम भोजन कर रहे हैं। जयपुर में हम गए थे, संतोष नाम एक साधु सज्जन है, साथ में आए क्या आए, संतोष जी है ये दादी माँ, दादी माँ हमारे साथ संत थे, और दादी माँ बोली कि भोजन कर ले, भोजन कर ले, ये माँ जी हमारे भोजन क्यों है, दूध ही दे ले, दूध ही ये बातों और स्वभाव है, खिला के राजी भाई, ये राजी हो जाए, जी मारे राजी हो जाए, दूध पी ले, टूटी फूटी माजा है राजा, बोली बड़ी दया होती, मैं छोटा साधु हो गया छोटा ही तो चाहता तो खरे खरे हरे बुलाती, बड़े प्रेम से रोटी देती, समझे छोटा साधु साधु, इस बात ऐसी दया रखो, घर कोई आवे तो रोटी दो, बने बनाए रोटी रोकड़ो पुण्य है, रुपया पैसा उतना पुण्य है, रुपया पैसा देना तो जानकर समझ कर देना, अरे रोटी अंदर जल ये चीज खुली गाड़ी, और उसे दवाई तीन चीज अंदर जल दवाई, ये कोई रोगी हो तो उसको दवाई दो, और मेरे से है भोजन भोजन कराओ, रिजल्ट पा दो, प्याऊ लग जाए बैसाख का महीना आवे उसमें प्याऊ लगा दो, ऐसे ही कोई आवे दो भी जल पियो, आप कैसी आनंद की बात है, इस वास्ते सगड़ों की सेवा करो, सेवा असली धन है, असली धन कमाना है सेवा करना, कंजूसी करने से फायदा कोई नहीं, सेवा करने से फायदा है, मैंने माता हूँ रात में रसोई रोटी बनाओ आप, हम जाते हैं तो भिक्षा करते हैं, हम आता है लेते हमारे भिक्षा माता है लेती, उसे भिक्षा लेकर हम लौट पाते, चौंडी आएगा तो पहले बहुत बहुत प्रसन्न बात है, बहुत प्रश्न घर है, हाँ सौंडी का नारायण जी, नारायण जी तुम्हारे पास गए नीचे धोरे माथे मारे गाय का थोड़ी नीचे खराब दृष्टि हो गया, विष्णु घर से भिक्षा मांग गए थे विष्णु घर, तो इसलिए सो याद नहीं होते, तो अन्न मिल जाए कितनी आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है, तो भिक्षा बड़े प्रेम से देते भिक्षा, इस तरह से भाई अन्न दाना बड़ा भारी पुण्य है, अन्नदानम महादानम विद्यादानम चतुर्यम, अन्नदान महादान है, ऐसे विद्यादान है वो बहुत अधिक है, क्या अन्न रक्षण का तृप्ति एक बार तृप्ति हुए, और विद्या दे दो तो उम्र भर कमाए खाओ, उम्र भर कितनी बढ़िया बात है, इस वास्ते हरेक को काम लगा देना, दान देना अच्छी बात है, पर दान से भी बढ़िया ऐसी है स्वर्ग को पढ़ा कर तैयार कर दे जिससे राजीव जैसे भी कितनी बढ़िया बात है। इस वास्ते बड़ी याद रखो, भगवान ने दान दो, पुण्य करो, सेवा करो, सुख को सुख पहुंचाओ। और बात बताओ आपको, एक आज हम आए 10 लोग, 10 लोग में दूध पी कर यहाँ आए, तो 10 लोग में बात बताई कि मुसलमान आते हैं तो मुसलमान लड़ रहे हैं, अरे परिवार नियोजन करके हिंदू घट रहे हैं। हिंदुओं की सही गल सही है, मुसलमान तो वही सही, परिवार नियोजन बहुत कम करते हैं वे, और हिंदू ज्यादा करे तो घर में ही पापा बहनों माताओं से कहना है बंद मत करो, बालक हुए बंद मत करो, माताओं आप बंद करो हम कहाँ जन्मेंगे, आप अगर बंद करो तो हम कहाँ जन्मेंगे बताओ, आपके घर में जन्मेंगे, वही हमें छोड़ दो, माँ तो आप ही हो और माँ कौन है बताओ, एता भाई बहन में से है माँ के बिना कौन है बताओ, कोई बताओ एक आदमी है माँ के बिना, बिना माँ के कहाँ से आया, तो आप बंद कर दो जन्मना। तो संत शंकराचार्य बड़ा था महात्मा हुआ है, वे भैया तो बहन और माता हो रही है, आप बंद कर दो हम कहाँ जन्मेंगे, हमारा जन्म कहाँ होगा, इस बार बंद मत करो, बड़ा भारी घाटा पड़ रहा है। मुसलमान ने 60 लड़का एक रात में 3 ब्याह किया है, 3 में 60 लड़का लड़के हुए हैं, 60। अब तो हमें 10-12 हो जाते कि बहुत खड़ा हो गया, बहुत खड़ा, 60 लड़का एक रे, 20 लड़का एक रे, दो बात सुन रहे मुसलमान आ रही, 20 लड़का एक रे, अब 20 एक रे, आप 2, 3, 4 हो जाए, तो परिवार नियोजन बिल्कुल नहीं करना, और गर्भपात करना बड़ा भारी पाप है। यत पाप ब्रह्म हत्या या गर्भपात ने, ब्राह्मण है अच्छे जिसके द्वारा दुनिया को शिक्षा मिलती है, शिक्षा मिली दुनिया को, ऐसे ब्रह्म की हत्या कर दे पाप लगता है, गर्भपात करने का दुगुना। यत पाप ब्रह्म हत्या या द्विगुण गर्भपात ने, किसी का गर्भ गिरा देना है तुम्हें बड़ा भाई पाप लगा, बड़ा भाई। इस बात से बहनों माताओं कृपा करो, ऐसा मत करो, आप माँ हो, माँ मैं तो 5-7, 10-15 बालक हो जाए उसको माँ कहता हूँ, असली माँ ये है, ए डॉक्टर है माँ, खाई सर अगर खा जाए वो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर डॉक्टर माँ नहीं हो, उनको माँ कैसी हो जाए, सर अगर खा जाए गिरम गिरा दे, राम राम राम राम, ये मत करना भाई, आप भी याद रखो, लू तंग मत करो, गर्म गिरा हो गर्म गिरा सो नहीं। मेरे पास एक भाई आई थी, उस भाई ने कहा कि मैं पाल दूंगी, आप क्यों करो, पति के नहीं कर भी रहो, कर भी रहो कि पालना तो मेरे को पड़ेगा, पाल दूंगी मैं, पिछले 2 भाई मेरी बात मान गए, मेरी बात मान गए, परंतु पति ने ज्यादा कर भी रहोगे राजपूतों, तो इस तरह से भाई आप लोग परिवार नहीं मत करो, अरे गर्भपात बिल्कुल मत करो, बड़ा भारी पाप होगा। हम भिक्षा लेकर खाते हैं, परंतु जिस घर में गर्भपात कोई करते वह घर कोई भी नहीं पहचाता, वह घर भिक्षा दे पहले आता है, भाई मैं पाप लगेगा, गर्भपात करने वाली लुगाई मर जाए, उसका मर जाने बाद में अस्थि चिन्ह करके अगर गंगा जी घाले तो गंगा जी घालने वाले को पाप लगे, नारायण बलि करे तो वह पाप लगे, पुण्य करे तो उसको पाप लगे, इतना पाप है पाप करने वाले का। इस बात से भाई गर्भ गिराओ मत, बंद मत करो, आपसे प्रार्थना है ये काम जरूर हो बंद, आज से बंद कर दो, आज से ही और दया कामने को बहुत बंद कर दिया, बड़ा भाई पाप लगे। एक माई रोने लगी मेरे आगे, ये मैं क्या करूँ, भिक्षा देना चाहते हो, माता जी भिक्षा कैसे लो, आपने गर्भपात गर्भपात किया महाराज तो भिक्षा खोल दे, बस पूछा क्या करूँ मैं, पर राम राम करो, 1.25 लाख दरोजी डालो, 2-3 वर्ष करो वैसे भिक्षा ले लेंगे, तो उसे भजन किया तो वैसे भिक्षा ले, तो भजन करो भगवान का, उससे शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो जाओ, ये तो बड़ा भारी पाप लगेगा। इस वास्ते परिवार थी उधर मत करो, अब जितना कर लिया कर लिया, 10-12 15 वे पुष्पात ज्यादा कर लेगा तो पता आपकी वैद बैठे को ले जाएंगे और मंदिर जलाएंगे, आपकी पुस्तकों चलाएंगे, मंदिर तोड़ेंगे, शिव जी का मंदिर साक्षात बिरसा विश्वनाथ का वो मंदिर तोड़ दिया, आज उसका दत्तीश्वर बैठा है। जिस दत्तीश्वर को लड्डू खिलाए थे तुलसीदास जी महाराज ने, वो नंदर मंदिर बैठा है, नंदन नंदीश्वर वो बोलते है, वो बैठा है। मंदिर तोड़ दिया, मथुरा में तोड़ दिया, अयोध्या में मंदिर तोड़ दिया, दामी दामी मंदिर तोड़ दिए, 3-4 हजार मंदिर तोड़ दिया उन्होंने। कितना भारी अनर्थ किया है, मुसलमान बढ़ रहे हैं, हिंदू घट रहे हैं, कम हो जाएंगे हिंदू, अरे बढ़ जाएंगे, कोई काम करेंगे। वोटों का जमाना आज का, वोट हो रहे राज मिलेगा, वो राज मिलेगा फिर आप खबर जाएगा अच्छी तरह से। तो इस वास्ते आप परिवार नियोजन मत करो, आप लोगों से प्रार्थना है परिवार नियोजन मत करो। होने तो वो 10 रुपए 15 बाग बेचा दे, होने तो भगवान देवे अच्छी बात है, खाने को मिलेगा। निश्चित बात है जिसकी लड़कियां होगी 8-10 लड़कियां हो जाए, वे लड़कियों में ब्याह करने का ही मौका मिलेगा। चूलू में सज्जन थे क्या, तो उसे लड़कियां होगी, मैंने अपने लड़कों के ब्याह करने में पैसा नहीं लिया, तो उसको लड़की के ब्याह करने में पैसा नहीं लगा, तो आप ब्याह हो जाएगा। लड़कों में दहेज मत रहो, कुमकुम कन्या बेटा है हमारे, तो बेटी लेनी पड़ेगी, ब्याह करना है, कुमकुम कन्या और चीज नहीं लेंगे, तो कितनी बढ़िया बात है। ऐसे आप लोग कुमकुम कन्या ले, दहेज की प्रथा ज्यादा जुड़ने से लोग मारते हैं, कन्या को मार देते हैं, पेट में कन्या है, देख तो करूंगा देंगे, राम राम राम राम, बड़ा भाई पाप है कन्या ने ऐसे मारने का पाप, और फिर गर्भघात कर दो, गर्भपात का बड़ा भाई पाप। इस वास्ते गर्भपात मत करो कभी, बहनों माताओं से कहना है आप गर्भपात मत करो, आप हम बात करें हम जरूर दे, हमारा अगर गर्भपात माँ कर देती तो मैं सामने बैठता क्या, बताओ। सब माताओं से आया है, सब सिद्ध भाई है, सिद्धि माता है, माँ से घर में हम लोग सभी, माँ अगर गर्भ गिरा दे तो हम कहाँ से आते बताओ, माँ से आए हैं। तो इस वास्ते याद रखो, गर्भित मत रहो, परिवार नियोजन मत करो, कृपा कृपा कृपा कृपा करो, ऐसी कृपा करो, कर्म बात मत करो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, भगवान देव होने दो। कई बहना माता पूछते है, मारा टावर नहीं है, मारे पोता पोती नहीं है, माँ जी मेरे को पत्र देना आता नहीं, ऐसी शिक्षा मैंने सीखी नहीं, पत्र मैं दे सुनूंगी, मारे बेटा नहीं, मारे पोता नहीं है महाराज, तो भगवान की कृपा मानो और हरिवंश पुराना पाठ करो, वैसे उसी मेरे तो बेटा देने की ताकत नहीं, छो मंत्र कर दे, जो छो मंत्र कर दे बेटा हो जाएगा, हमारी ताकत नहीं है, माता जी कृपा करो। ते थारे घर में खाण खुली हुई बेटो ने, वहां खाणो थे बंद करो, अरे मांगता फिरो। लक्ष्मी में हम गए थे, वो दो बेटा पर बंद कर दिया, एक बजे पागल कुत्ता खा गया, वो पागल होकर मर गया, वो अपने हमारे ऐसे आशीर्वाद जीता रहे, थारे घर में खाण जगह बंद करी हम जीता रह गए। अरे मरने का कुछ भरोसा नहीं है, दो छोरा हो जाएंगे, बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो, राम राम राम राम राम, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप। इस वास्ते गर्भपात मत करो और परिवार नियोजन मत करो, धंधा बंद मत करो। अगर आपके संतान नहीं चाहिए अलग रहो, इसलिए अलग रहो, आप ही अलग रहो, आप संतान पैदा नहीं करेंगे। अगर नहीं चाहिए संतान तो संयम तो रखो, संयम रखो, शरीर का नाश करो और पशु संतान हो नहीं, दोनों तरह पाप रहेगा, दोनों तरह पाप रहेगा। सज्जनो शरीर को तुम दृष्ट कर देते हो, संतान होता नहीं, मैंने माताओं से ही कहना है, आप एक कृपा करो। हम लोग कहाँ जन्मेंगे बताओ, कहाँ जन्मेंगे, आप लोग गर्भ होते हम कहाँ जन्मेंगे, किसी का आएंगे बताओ, आप लोग माँ हो, आप लोग ये माँ हो, आप ही गोदी में आते हैं और कहाँ है बताओ। इस वास्ते कभी ये काम मत करो, बाल गुणा बंद मत करो। ईसाई जब स्वराज्य मिलता वह वक्त में मुसलमान बहुत थोड़े थे, उस मुसलमान ने बढ़ गए 8-10 गुना अधिक बढ़ गए हैं। अरे हिंदू नहीं बढ़े इतना, हिंदू में घटा बढ़ गया है। अरे कहते हैं कि अन्न नहीं मिलेगा, अन्न खाने मिलेगा नहीं, अन्न 40 टन 40 लाख टन बंदरगाह। हाँ थे हम गए बंदरगाह में, लोग विदेश में भेज रहा है 40 लाख टन चावल, बहुत बढ़िया चावल। हम लाए नहीं, देखा था आपको लाए नहीं, हमें बताया था लाए नहीं, ऐसा बढ़िया सुन भेज रहा है। बिल्कुल झूठी बात है, अन्न योगा अन्न नहीं था। जब संत का जनता थोड़ी थी उस समय में अन्न कम था, उस समय बाहर से आम गेहूँ आए थे, वो हमारे भी खाए, आपने खाए होंगे। ऐसा बढ़िया गाय नहीं थे विदेश के, और अपने देश के बढ़िया चावल बढ़िया गेहूँ विदेशों में जा रहा है, कमी है नहीं। जो जनता बढ़ी, खेती बढ़ेगी, खेती में काम करने वाले 5-10 रुपया 7 रुपया लगता था, आज 30-40-50-50-60-60 रुपया एक दिन का खेतों में काम करने वाले को इतना रुपया मिला, भूख मर हुए 40-50-60 रुपया आपको एक दिन में मिल गया, फिर भूख मर हुए। ये तो सामने है आपके, आपके खेतों में कितना मिलता है बताओ, आपके खेतों में काम करने वाले मजदूर क्या मिलता है? 50-60 रुपये मिले, 50-60 रुपये घरों में शेर का मिले तो नहीं पाए, तो भूखा नहीं मिलेंगे, इतनी मजदूरी बड़ी है। अरे खेत करने काम करने वाले नहीं है, मथानिया चातुर्माश किया था तो मथुरी बोले कि खेत में काम करने वाले नहीं है क्या, हम खेती हमारे घर में काम करने वाले नहीं, काम करने वाले मार देते हो और फिर भूखा मरोगे, ये परिवार नियोजन करने से भूखा मरोगे मरोगे मरोगे, याद रखो। यार ये सब ठीक रखोगे तो भूखा नहीं मरना पड़ेगा आपको, आपके अनाज अन्न धन सब हो ठीक तरह से होगा। बेटा 4 हो कि 5 हो लड़का होगा तो विदेशों में जाएंगे, विदेशों में व्यापार करेंगे, यहाँ व्यापार करेंगे, फैक्ट्रियां खोलेंगे, सब काम करेंगे, दो छोरा छोरी हो क्या करेगा। घर में माँ बाप अपनी बूढ़ों की सेवा नहीं वसूल हुई, ये दाना कर्मों का सुतार है। उसने गांव बताया कि मैं गया गांव में, पानी पाने वाला नहीं है, बूढ़ा बूढ़े बड़े दो छोरा थे मर गए और बंद कर दिया, अब पानी पाना नहीं है, भूखों मरते हैं, यह दशा हो गई है। यह परिवार से इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, परिवार नियोजन मत करो, संग नहीं चाहे तो कोई बात नहीं है, नहीं चाहे तो मत लो, संयोग में रहो, अलग रहो, अलग तो रहो नहीं, शरीर को खराब और संतान पैदा हो नहीं, दो पाप होगा, दो पाप होगा, बड़ा भाई पाप होगा। इस वास्ते भाई पापों से बचो, बहनों माताओं से कहना है आप भी पापों से बचो। हम लोगों को जन्म कहाँ होगा बताओ, हम कहाँ जन्म लेंगे, आप जन्म बंद करो तो हम कहाँ लेंगे बताओ। अच्छे अच्छे महात्मा आए वो कहाँ से आए, आप बहनों माताओं से आए, राम जी लक्ष्मण जी बड़े बड़े संत भीमसेन जैसे सूरवीर कहाँ से पैदा हुए, माताओं से पैदा हुए। इस वास्ते लड़कियां जितनी है उसे एक बात बताऊ, जितनी लड़कियां है माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता 7 बार माता सीता का नाम लो, 7 बार माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता का नाम लो। रामायण में लिखा है अनुसुईया जी सीता जो कहते हैं सीता जी तेरा नाम लेने से प्रतिपत्ता हो जाएगी, तो छोरियों से कह रहा है गाओ सीता माता का कुंती माता का नाम लो, साधना सुबह साधना शाम को ऐसा नाम लो, आप बड़ी पति पता ऊंचे तरीके से हो जाएगी ऊंचे तरीके। नमस्कार आपके दर्शन पुण्य हो जाए, ऐसे आप पवित्र बढ़ जाओगे, नाश करोगे तो हम कहाँ जाएंगे बताओ, बड़े भारी हत्या हो जाएगी, बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। इस भारत से कृपा करो कृपानाथ, भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो, परिवार निर्मत करो। कई भाई लोग मेरी बातें सुन करके रोने लग जाए, पश्चाताप करते हैं कि महाराज हमारे को पहले पता देखा तो अब पता लगा है, एक घर में 4 बेटा और 4 ही बेटा संतान नष्ट कर दिया, ये सब समझ ले लिया, परिवार निधन कर दिया, राम राम राम राम, ऐसा पाप मत करो, सब उत्साह से करो, भगवान जैसे ज्यादा जनता होने से खेती ज्यादा होगी, खेती ज्यादा होने से अनाज दिलों में जा रहा है, बाहर से अनाज आता है, बाहर से बाहर नहीं आता है, अपने यहाँ से अन्न जाता है। इस वास्ते ये झूठी बात है, हम गए हमारा साथ में हम देख गए 40 लाख टन, एक टन होता 27 मन का, 27 मन का एक टन, वे 40 लाख टन, 40 लाख टन बड़ी बड़ी ट्रक भर लोड़ी आ रही थी, बड़े बड़े जहाज थे पानी के जहाज में भर रहे थे, ये देख रहे हैं हम लोग कितना बाहर जा रहा है धन। अन्य ज्यादा पहुंचे तो धन ज्यादा हुआ, अन्न ज्यादा पैदा हुआ, और थोड़े वो तो खेती करेगा कौन, खेती काम करेगा कौन, 30-40-50 रुपया रोजिना मिले भगवान में, बिल्कुल धोखे की बात है, कभी मत मानो, आप कृपा करके परिवार निजन मत करो। महाराज घड़ी दिखाते हैं, घड़ी कहते समय ज्यादा हो गया, मेरे बोलने का स्वभाव है भाई, तो क्या करें, महाराज कहते हैं समय हो गया ज्यादा, लोग भोजन करेंगे नहीं, करता है दो इनको, अब बैठा भूखे बैठे सब काम करेंगे, तो काम करें, आप पूछो कोई बात पूछो। पूछा है ये मृत्यु भोजन करना उचित है या नहीं है? नहीं, बहुत थोड़ा मृत का भोजन करो, 12 ब्राह्मण, 13 ब्राह्मण, 12-13 ज्यादा नहीं करना, थोड़ा करना, करना जरूर पर करना थोड़ा, श्राद्ध में भी एक उद्दिष्ट समाज करना, वो तुम्हें पाप थोड़े पाप करो। और मृत्यु भोजन जिस जीवात्मा के लिए किया जाता है उसको मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, उसको मिलता है जरूर। ऐसे हमारे एक पंडित थे, भगवती शरण जी महाराज थे, वे गए थे गया जी, तो गया जी वाले एक तख्त पर रहे थे, सुटा नीचे याद ही उठ गया, क्योंकि मुंह तो बोल नहीं सके पर बात वही हुई, वो कहता जो समझ जाए, तो मैं पसीना आ गया मेरे, इतना डर लगा, ये मैंने कहा तुम्हारे ऐसी बात हुई, वो मेरे परिचित था, वो कहते थे परिचित था ब्राह्मण, शरीर सहले शरीर में घाव हो रहा, ऐसा मुख मुख दुखी हूँ मैं, किसी ने मारा पिंड दे रहा हो, मेरा पिंड दे रहा हो, तो मेरा पिंड स्वामी दे रहा, जो भक्ति शरण जी कहते थे शांति रही, दो तीन दिन तो मेरी शांति रही, तो ऐसे जरूर मिलता है, साफ मिलता, ये संदेह नहीं है। किसी के घर पर जाकर मृत्यु भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जहाँ तक टाल हो करो, मृत्यु भोजन नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण करो, ब्राह्मणों ने करो, ब्राह्मणों ने करो, अपने नहीं, जहाँ तुम मत करो। और शास्त्र में लिखा है कि मृत्यु का भोजन करना वो और किसी को नहीं देना, यहाँ तक लिखा है कि बूढ़ दो पंड नीचे जोड़ी को मत दो, साधु का मत दो, साधु का ब्राह्मण और नीचे जोड़ी को नहीं देना, भारत बोले पसंद दे दो बिल्कुल नहीं देना, अशुद्ध भोजन लगा, शुद्ध नहीं होता है, ब्राह्मणों के लिए लिखा है, ब्राह्मणों खाओ। 12 दिन बाद में जो प्रीति भोजन होता है वो करो, थोड़ा करो, ज्यादा मत करो, एक जन ज्यादा करेगा दो जन फिर ज्यादा करेगा तो खर्चा होगा, पीछे रोएंगे, हमारे तो वाह वाह में लगा देंगे पैसा, पीछे रोना पड़ेगा, इस वास्ते भाई बहुत ज्यादा विस्तार मत करो, थोड़ा करो प्रेम से। बहन बेटी को जिमा, बहन है बेटी है बुआ है, इनको ब्राह्मणों को जिमा रहे कौन नहीं होता है, अपनी बहन है, अपनी बुआ है, अपनी बुआ है, ऐसी लड़की है, हमारी घर कन्या है, उन कन्याओं को भोजन कराओ, कन्याओं को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को भोजन कौन नहीं होता है।